A háború első hete és a legutóbbi hét között több mint 20 hadárat csökkent az Ukrajnáról megjelent hírekkel kapcsolatos közösségi média interakciók száma 109 millióról 4,8 millióra. Ez a tendencia tükröződik az online médiában megjelenő tudósítások mennyiségében is, amely az első heti 520 ezer cikkről 70 ezerre csökkent. Május első hete alatt körülbelül 6-szor nagyobb érdeklődés övezte a Johnny Deppről és Amber Heardről szóló történteket, mint az Ukrajnáról szóló. Zelenszkij ukrán elnök múlt héten azt mondta, hogy a globális figyelem kulcsfontosságú volt Ukrajna számára, de aggódik, hogy az embereknél betelik a pohár, és cinikusak lesznek, és valami újat akarnak. Azt hiszem, hogy ez minden téren megtörténik, és azt hiszem, hogy nincs már a 21. században olyan ügy, amelyikre ne vonatkoznának ennek a témák elfáradásának, emberek érdeklődése lankadásának a szabályai. Nincs már olyan ügy, tehát most hiába robbant ki a legnagyobb háború a második világháború óta. Hiába itt van a szomszédunkban. Hiába fenyegetőzik az orosz diplomácia, meg az orosz külügy, meg az orosz hadügy, meg az orosz állami tévé atomháborúval. Hiába van tényleges tétje, vérre menő tétje ennek itt és most. Az Amber Heard meg a Johnny Depp ügye, az kiszorítja. És bármi egyéb is kiszorítja, majd csak figyelni kell. Nem is kell hozzá különösebben semmi, hogy kiszorítsa. Önmaga leértékelődik, mert nagyjából ennyi ideig tudunk odafigyelni egy ügyre. Ennyi ideig vagyunk hajlandóak érdeklődni valami iránt, és bármi iránt. Tehát lehetne ez most akármekkora konfliktus, ugyanezek a szabályok érvényesülnének, és egy hónap múlva tized annyi embert érdekelne, egy év múlva meg ezred annyi embert érdekelne. Egy apró kiegészítés, szerintem méreteiben, ha jelentőségében nem is feltétlenül, de méreteiben az irak-iráni háború lehetett ekkora, vagy talán nagyobb is volt hosszát. Mi persze nem tudjuk még, hogy mi lesz a tényleges hossza, de a hosszát tekintve, a veszteségeket tekintve, és a benne résztvevő országok sorsára nézve talán mélyebb és drasztikusabb és direktebb hatású volt az irak-iráni háború, mármint abban a tekintetben, hogy az örökre átírta Irán képét is, és örökre, hát vagy legalábbis nagyon sokat módosított Irak megítélésén is a háború lezárását követően, de ez egy kitérő. Én attól tartok egyébként, hogy az első és a második világháború kitérését követő hetekben is lezajlódhatott ez a folyamat, még úgy is, hogy maguk a résztvevő országok sajtója, bulvár, illetve nem bulvár sajtója, és egy idő után pedig zajlottak maguk az események, és valamelyest félretették ezt a híranyagot. Én nagyon szívesen, és olyan nagy számban falom a századforduló, illetve a háborús évek sajtóját, és én magam is szembesültem ezzel a jelenséggel, hogy a szenzáció elmúltával, még akkor is, amikor az adott ország sajtója foglalkozni kénytelen a háborús ügyekkel, még akkor is jól érzékelhető ez a tendencia, hogy néhány hét elteltével a mozgósítási hírek mellé, az első harctéri hírek mellé megérkeznek már az állatkerti hírek arról, hogy új jegesmedve született, hogy ez a színésznő itt lépett fel, ott lépett fel, amott lépett fel, ezt és azt csinálta. Szerintem pusztán az a kulcsa ennek, amit egyébként te magad is mondtál, hogy ennyire vagyunk történetérzékenyek, és hogyha egy történetnek nincs valamiféle egyértelmű, nyilvánvaló kifutása, lezárása, vagy valamilyen... Hát vagy fordulópontja, könyörgöm, hát másfél hónapja ahány ember meghalt, azért halt meg, hogy ugyanaz a helyzet álljon fenn. Ilyen archetipikus drámai keretbe illeszthetősége, akkor szerintem elveszítjük a fókuszt. De szerintem meg az van, hogy az első világháború idején, meg a második világháború idején még létezett az államoknak, a társadalmaknak értelmisége. Ennek az értelmiségnek még volt befolyása a kommunikációs térre, még diktált témákat, még diktált szempontokat, még diktált diskurzusokat. Mostanra az értelmiségnek ez a szerepe megsemmisült. Mára nincs is értelmiség, hanem van egy média kaszt, amit már nem tekintünk értelmiségnek, mert már nem diktál, már nem tematizál, semmi más nem tesz, mint kiszolgál. Vizsgálja azt, hogy mire vagy te kvázi témaérzékeny, ahogyan fogalmaztál, és kiszolgálja a te témaérzékenységedet, mint egy betanított munkás. Ilyen módon természetszerűen leértékelődik, mert nincs, hogy mondjam, nincsenek azok a szempontok bent a rendszerben, amelyek fenntartsanak egy ügyet pusztán azért, mert az ügy fontos. Fenntartják, csak nincs vele kifestve a címlapok felső 50%-a. Nem. Hát nézd már meg, hogy vissza 520 000 cikkről 70 000-re esett vissza egy hónap alatt. Hát a huszadára ez azt is jelenti, hogy mit tudom én, egy vezető online médiumban 5 cikk megjelenik egy nap erről, és nem 100. De értsd, hogy a 20. században úgy nézett ki a médiatér, hogy amit a média, hogy is mondjam, a média értelmiség, meg a kommunikációs teret tematizáló értelmiségi csoport diktált, az volt az érdekes, az volt a fontos, és abból származott az érdeklődés. A helyzet a 21. századra megfordult. Már nem ők diktálnak, ők már csak követnek, és már semmi sem érdekes és fontos önmagában, pusztán attól, hogy emberek halnak meg, hogy a sorsunkat, az életünket befolyásolja. Lemérik azt, hogy a jegesmedve hánykattintást hoz, lemérik azt, hogy két Moss hánykattintást hoz, meg Amber Heard hánykattintást hoz, lemérik azt, hogy a háború hánykattintást hoz, és ez már csak egy közgazdasági képlet, és ez alapján alakulnak. De a mérés az oka, tehát a digitalizáció az oka, hogy azonnali visszajelzést kapnak a olvasottságról, szerintem hallgatottságról, nézettségről. Itt megfeledkezünk, vagy nem is feledkezünk meg, de mellőzünk egy nagyon fontos folyamatot, ami menet közben lezajlott, és amit egyébként a maga idejében mind a két oldalról ünnepeltünk, mármint mi ez a két oldal. Az egyik oldal volt ugye a monolit média bukásának kora a kelet-európai kommunizmusok bukásával egy időben, illetve hát azok következmény ugye megszűnt az a típusú, az elit által kézben tartott tematizáció, amiről az imént beszéltél. Ugyanakkor, és ez a második, ezzel párhuzamos, illetve egy időben lezajló folyamat, megérkezett az internet néhány év múlva, és ugyanez a folyamat az internet miatt lezajlott nyugaton is, amit akkor azért ünnepeltünk, mert azt mindannyian úgy neveztük akkoriban, illetve a folyamatot értékelő, az utolsó hallásait éppen még védelmező értelmiségi elit úgy értelmezte ezt a folyamatot, hogy a médiatér demokratizálódik, ráadásul a fogyasztó egyúttal tartalom előállítóvá lép elő. Most is, amiről beszélsz egyébként, az valójában szerintem a tényleges médiatérnek a 20-25%-a. A maradék 75% az az elképesztő mennyiségű, javarészt névtelen tartalom előállító, akik a TikTokra feltöltötték a több millió ukrán háborús videót, ukrán katonák, orosz katonák, civilek jó szándékból, vagy éppen valamilyen hátsó szándékból, teljesen mindegy. Ott van a rengeteg hírmagyarázó youtuber, vlog és a többi, elképzelhetetlen mennyiségben folyik, illetve ömlik ránk az információ. Ebben a versenyben nem nagyon tehetnek mást a nagy médiavállalatok, vagy a nagy broadcasterek, vagy a nagy online lapok, mint hogy követik ezeket a trendeket, ha életben akarnak maradni. Ez most már inkább az életben maradásról. Szóval ez az ő életükről van szó, nem a háborúban harcoló és meghaló emberek életéről van szó, hanem az orgánum életéről van szó. Közgazdasági képlet lett, közgazdasági egyenlet lett a köznyilvánosságunk. Hát alá lett rendelve annak, hogy te mire vagy kattintásérzékeny, mire vagy igazán fogékony, a te kényednek, kedvednek lett kiszolgáltatva, nem az érdekeidnek, hát nem arról tájékoztatnak téged, ami befolyásolja a te életedet, ami meghatározó a te sorsodra, ők már szempontokat se akarnak adni neked, te neked az jár, amire a legkattintásérzékenyebb vagy. Igen, kérdés innentől kezdve az, hogy mit tekintünk fontos a média teljes demokratizációját, ami jól láthatóan ezt az állapotot idézi elő, és teljes mértékig a fogyasztó elvárásaira, igényeire és a kíváncsiságára épít, ami igen, néhány héttel vagy 100 nappal az orosz-ukrán háború kirobbanása után az érdeklődés csökkenésével jár majd, és Johnny Depp és Amber Heard történetének felemelkedésével. Igen, de ez tudod, mivel jár még? Azzal jár, hogy már egyáltalán nem lesz fontos, nem lesz annyira fontos kérdés, hogy Ukrajna vagy Oroszország. És ez, akárhogy is, ez az agresszornak, az erősebb félnek, az erősebb kutya közösülési vágyának kedvez. Az biztos, hogy ez a helyzet Oroszországnak kedvez, így van, illetve ebben szerintem benne van az a tendencia is, hogy már eleget féltünk ettől az egésztől, és azt gondolom, hogy ez a szempont egyébként és hogyha kevesebb a hír, és kevesebbet kattintunk, akkor kevesebbet félünk. Pedig lehet, hogy ugyanannyi, vagy akár sokkal nagyobb okunk van rá. Amióta Ukrajna független, a 2022-23-as tél lesz a legnehezebb az ország számára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A szokásos éjszakai videóüzenetében azt mondta, a kormány és az állami energiacégek vezetői már készülnek a következő fűtési szezonra. Igyekeznek elég gázt és szenet szerezni addig is, de ez most nem könnyű. Ukrajna ezért most nem ad el ezekből külföldre. Az országban megtermelt minden energiahordozót belföldi használatra tesznek félre. Arról is beszélt, a következő hónapok egyik fontos célja a harcokban megsérült erőművek helyreállítása. Hol teszik félre egyébként? Nem az lesz, hogy a következő nyugatról, hogy nem keletről újra nyugatra kiszélesedő csapássorozat során azt tűnik el, ahová ezt eltettük? Azért jelenleg az oroszok Nyugat-Ukrajnát még csak... hogy mondjam, nem is igazán fenyegetik. Tehát azért Nyugat-Ukrajnában vannak a tározóik, akkor azért úgy gondolom, hogy azok biztonságban vannak. Tehát én nem, ott még nem tart ez a háború, hogy Ukrajnának féltenie kelljen a tartalékait. Vannak olyan régiók, ahol biztonságosan fogja tudni tárolni, és nem éri el az orosz hadsereg. Ennél sokkal súlyosabb kérdés egyébként, ha már tartalékokról és tárolásról beszélünk, az ukrán gabonakészlet kiáramlásának elapadása. Ott most van esély rá, hogy az oroszok... Lehet, hogy nem jól idézem az adatokat, de ha jól tudom, most mindössze 2 millió tonna... hogy a törökökön keresztül kijusson ez a gabona. Gabona áramlott ki Ukrajnából, és további 70 millió vár arra, hogy elszállítsák, és hogyha ez Ukrajnán keresztül nem történhet meg, illetve az oroszok ezt visszatartják, akkor a korábbi zsaroltból zsarolóvá lép elő az orosz birodalom, hiszen európai élelmiszerellátása és tulajdonképpen a világ számos régiójának élelmiszerellátása, beleértve az élelmiszer, vagy a gabonatermelési melléktermékek állati takarmányozás céljából felhasznált. Nagyon szép mondatnak ígérkezett. Igen, nagyon szép mondatnak ígérkezett, de most megpróbálok megint csak kimászni belőle. Beszélünk egyfelől a gabonáról. Az unióban különböző gabonák 25%-át teszik ki kb. Az ukrán és a kukoricának a felét. Csak igen, ez így van, és ez egyelőre nem tud kijutni Ukrajnából, tehát lehet, ahogy ezt már az elején megpróbáltam megfogalmazni kevéssé sikeresen, hogy a zsarolóból, illetve zsaroltból zsaroló válik. Putyin erre a gabona készletet tulajdonképpen úgy tenyerált rá, hogy ezzel a hatással nem is számolt a kezdetben feltétlenül, hogyha ez a gabona onnan nem jut ki Ukrajnában, illetve az ukránokon rohad, vagy rajta rohad az ukránokon, akkor nem csak Európa, hanem a világ számos régiójának élelmiszerellátása akadozni fog, vagy éppen teljességgel megszűnik, és ennek még van egy olyan közvetett következménye, és igazából itt akadtam el, hogy a gabona termelés során keletkező melléktermékekkel látják el többek között Észak-Afrika élelmiszeriparát is, egész pontosan az állat tenyésztés egyik állandó alapélelmiszerforrása ez a gabona termelés során létrejövő melléktermék, hogyha ez elmarad, akkor összeomlanak az észak-afrikai nagy állattelepek is, ami pedig elszabadíthat az egész térségben egy ilyen az arab tavaszhoz hasonló politikai összeomlást. Hát vagy gazdasági nyomort, mert nyilván ezek munkahelyeket teremtenek azon túl, hogy egyébként hirtelen így megláttam annak az esélyét, ahogy a koronavírus a távmunkát hozta elő térbe, úgy a húsipar hanyatlása, a veganizmus, de nem a lehetőséget látom benne, nem pontosan amit mondtál, hogy újabb ember áradat indul meg. De visszakanyarodom még arra gondolatra, csak akkor a Robi egy picit letromfolt, hogy félünk, és ezért nem akarunk Ukrajnáról híreket hallani. Én azt gondolom, hogy érthető az emberiség reakciója erre a válságra, mármint abban az értelemben érthető, hogyha nem csak ennek a két országnak a léte van fenyegetve ebben a helyzetben, hanem mindannyiunké. Tehát a fejünk fölött lebeg folyamatosan egy atomháború lehetősége és a nyomában járó globális katasztrófa. És ha ezt főleg a háború első heteiben újra és újra és újra át kellett majdnem élnünk, azért mindannyian emlékszünk azokra, nem tudom, napokra, órákra, amikor minden egyes család eljátszott a világ minden pontján azzal a gondolattal, hogy mi történik, hogyha valóban elkezdődik ez. Azért az állandó szorongás meg a létbizonytalanság igenis előidéz az emberben, és minden emberben és minden emberi társadalomban egy ilyen kimerültségérzetet egy ponton túl. Már bocsássam meg, ez a rossz. ez a rossz. Igen, ez, hát a, ez rossz, a rossz választat. Rossz választat, ez fenyegetésre. Én arról beszélek, de. Hogy az ember így működik, és ezekkel a hatásokkal számolni de kell. De tudod, amikor valami rettenetes történik veled, ez olyan, mintha befognád a füledet, és elkezdenél egy ilyen katatónő visítást, egy ilyen fejhangon elkezdenél sípolni, hogy ne jusson be a külvilág, hogy te belül a kis belső szobádban megnyugodhassál. Valójában ezzel nem mented magad, ezzel nem oldod meg a helyzetet, hanem fizikailag egy kizárt fizikai térben továbbra is veszélyben tartod magad. Megoldom, hogyha hátralépek ebben a kérdésben, és azt mondom, hogy nem támogatom a jövőben Ukrajnát, mert már elegem van, oldják meg az oroszok ezt a kérdést úgy, ahogy tudják, a lehető leggyorsabban, a legkegyetlenebbül, és akár a lehető legnagyobb véráldozat hát árán csak fejeződjék. Tudod, ennek viszont az lesz a következménye, hogy a következő te leszel azon a listán, és a világ rád nézve fogja azt majd azt mondani, amit most te mondasz Ukrajnára. Én nem mondom ezt Ukrajnára. Hadd fejezze be, mert most a nyári az embertelen álláspont után szeretett volna egy másik álláspontot ismertetni, ez nem a saját. Én veled értek egyet, mielőtt félreértni a dolgot, tehát azt mondom, hogy a figyelem egy pillanatra sem lankadhat, ugyanakkor értem, hogy az átlagember esetében miért jön elő az a szempont, hogy én nem akarom a jövőben fenyegetve érezni magamat és a családomat egy olyan ügy miatt, ami nem is az enyém. És ez a hatás, hogy mondjam, tolerálható, vagy ez a megközelítés igenis értelmezhető, tolerálható, és nem tudok emellett úgy elmenni, hogy ez puszta emberi gyarlóság, a figyelem hiánya és az empátia elmúlása. Hát 1956-ban az, ahogyan cserben hagyta a világ Magyarországot, az pontosan ugyanilyen helyzet volt. Azt mondták Európa szerte az emberek, meg világszerte az emberek, hogy nem szeretnénk a magyarok miatt megdögleni. Az is egy olyan szituáció volt, amiből lehetett volna nukleáris konfliktus. Bocsánat, ez valid, mert meg kellett volna a világnak döglenie, értünk? Nekünk most meg kell dögleni, mindig így kell meghamisítani egy dilemmát, mindig úgy kell fölvetni a dilemmát, hogy akkor meg kell dögleni. Hát azért ne haragudj, megdögleni nem vagyok hajlandó. Tudod, sikra szállni az elveid mellett, kiállni amellett, amit gondolsz, hát abba bele kell dögleni. És egy olyan modellt, egy olyan meghamisított modellt kell felállítani, amiben meg kell döglened, ha vállalod a véleményedet, hiszen felhatalmazást kell szerezned a saját hitványságodhoz, a saját aljasságodhoz, és tehát a korrekt kiállásnak, az elvi álláspontnak a halálod kell, hogy legyen az alternatívája, hogy felmenthesd magad. És nyugodt lelkiismerettel lehessél hitvány, és dobhassad oda Ukrajnát az oroszoknak. Ne haragudj, nem akarok megdögleni ezekért. Még egyszer mondom, hogy ez nem az én álláspontom, hanem azt akarom veled megértetni, vagy a hallgatókkal megértetni, hogyha amikor ilyesmit érez az ember, akkor az hasonlít ahhoz az érzéshez, amikor mondjuk egy nagyon közeli, egyébként általunk mondjuk rajongott rokonról kiderül, hogy végstádiumos rákbeteg, elhúzódik az agóniája, és az emberben egy idő után már felmerülnek ilyen bűnös gondolatok, hogy ez oldódjon meg inkább hamarabb, mint később. Várjál, most itt van egy szituáció. Téged, te egy kisgyerek vagy, akit a fáskamrában ütnek, vernek, meggyaláznak, megrontanak. Te két dolgot tehetsz. Az egyik az az, hogy kilépsz abba a realitásba, amely realitás a te számodra elviselhetetlen, és abban a realitásban megharcolod a magad autonómiájának, a magad biztonságérzetének a küzdelmét, és visszavered ezt az agressziót, erőt állítasz az erővel szembe. Ehhez kell egy bátorság. Ez biztos, hogy így van. A másik lehetőséged az az, hogy ez elől a helyzet elől, amiben így szenvedsz, hogy elviselhetetlen, bemenekülsz egy belső szobába, és azt a belső szobát berendezed egy ilyen nagyon komfortos, nagyon kényelmes, nagyon kellemes, macskás giffekkel, hogy te ott jól érezd magad, és élményszerű legyen, és elmenekülsz az elől a dolog elől, ami amúgy folyamatosan történik veled. Na most a helyzet az, hogy az utóbbi stratégia az ahhoz vezet, hogy az egész életed, ez a gyaláza, ebben a gyalázatban fog telni, és te ez a gyalázathoz alkalmazkodsz, és kialakítasz egy elkerülési stratégiát, kvázi fenntartott, sőt bűnrészes leszel a saját meggyalázásodban. A másik lehetőség az az, hogy harcolsz, és esetleg meghalsz, és esetleg győzöl, és szabad leszel. Ez a másik lehetőség. Tudod, ki kell lépni a realitásban, mert a realitásban vagyunk fenyegetve. A realitás elől való elmenekülés az nem megoldja a problémát, hanem éppen, hogy konzerválja a problémát. Oké, csak hogy a lelkesedés csökkenéséhez aktívan hozzájárulnak az európai, illetve a tengeren túli velünk szövetséges nagyhatalmak, illetve velük karöltve a magyar politika is. Jól láthatóan ez alatt a 100 nap alatt, vagy 110-valahány nap alatt, nem tudom pontosan mióta zajlik az orosz-ukrán háború, nem született valódi, határozott, egyértelmű a háború menetére tényleges hatásgyakorló nyugati válasz, mármint, de abban az értelemben igen, hogy az Egyesült Államok titkosszolgálati szupportja, illetve katonai támogatása jelen van ebben a térségben, ha félszívvel is ugyan, de Európa valamilyen tehát katonai eszközökkel részt vesz ebben a konfliktusban, de azt is látjuk, hogy ezek önmagukban nem oldották meg a helyzetet, és azt is látjuk, hogy az oroszok a 110-valahanyadik napra azért megtanulták valamelyest kezelni az ukrán módszereket, illetve ahogy ez minden háború esetében lezajlik, itt is van egy ilyen természetes edukáció, illetve evolúció, már nem olyan meglepetésszerű az ukrán aszimmetrikus hadviselés, már nem olyan meglepetésszerű az ukrán partizán háború, már nem olyan meglepetésszerűek a rajtaütéseik a drónjaikkal és az alternatív harceszközeikkel, illetve rugalmas megoldásaikkal, és azt látjuk, hogy minden támogatásunk, illetve a relatív jelenlétünk ellenére, vagy a többes szám alatt a nyugatot értem, lassan, de biztosan közeledik a háború valamiféle az oroszoknak, ha nem is a tényleges céljaik tekintetében nem is a legkedvezőbb, de mégiscsak az oroszoknak kedvező győzelem felé elmozdulva. Igen, de olyan forgatókönyvek már nincsenek. És azt is érezzük, hogy erre nem vagyunk valódi hatással, és azt is érezzük, hogy az atomháborúval való fenyegetés tulajdonképpen átverés volt. Azt is érezzük, hogy az a rengeteg félelem, amit ránk szabadított ez a borzalmas eseménysor, tulajdonképpen újra meg újra meg újra ilyen megválaszolhatatlan erkölcsi dilemmák és csapdahelyzetek elé állított mindenkit. Én azt mondom, hogy megértem, hogyha valaki erre azt mondja, hogy már nem bírja tovább. De áttematizálódtak egyébként a célok is. Így lehet egyébként sikert elérni, hogy a játék közben, a játszma közben módosítom a sikernek a definícióját, meg az összeomlásnak, a kudarcnak a definícióját. A háború első heteiben ez a háború azért zajlott, hogy Oroszország teljes Ukrajnát megszállja, és egy orosz barát kormányt állítson fel Kijevben. Na, ezek a célok, ezek megsemmisültek. Ma már a háború kvázi megnyerése, Oroszország sikere, háborús sikere már egyáltalán nem ezt jelenti. Kijevnek az ostroma nincsen napirenden. Nyugat-Ukrajnának a megszállása nincsen napirenden. És azt látjuk, hogy ezek a célok viszont bedőltek. És ha innen nézzük, tulajdonképpen összeomlott Oroszországnak a háború stratégiája. Természetesen Kelet-Ukrajna az továbbra is, hát hogyha az ukrán szempontból nézzük, és azt mondjuk, hogy Ukrajnának a területi integritása az sérülni fog jó eséllyel. Tartósan. Igen, tartósan, és nem fogják tudni Kelet-Ukrajnát megtartani, és nem fogják tudni megőrizni az országot abban az állapotában, mint a háború előtt. Ilyen értelemben ez tekinthető Putyin sikerének. De szóval nem erről volt szó a háború első néhány hetében. A tavaly visszavonult német kancellár azt mondta, szomorú, amiért tárgyalásos úton nem tudta megakadályozni a háborút, de nem tartja magát felelősnek azért, hogy nem állította meg Vlagyimir Putyint. Akkor érezném nagyon rosszul magam, ha azt mondtuk volna, hogy ó, azzal az emberrel egyáltalán nem kell beszélni, fogalmazott. Arról is beszélt, most nagyon fontos, hogy az Európai Unió egységes maradjon. Ami pedig a NATO-t illeti, ő a saját hivatali idejében azért ellenezte Ukrajna felvételét, mert az Oroszország számára egy hadüzenettel ért volna fel, és mert Volodymyr Zelenszkij minden erőfeszítése ellenére az oligarchák hatalma nagyon nagy volt. Hát igen, ez a engem egyébként nagyon-nagyon egyrészt megdöbbent, másrészt pedig felháborít, és hallatlanul minden nemű illúziómat felszámolja az, ami itt a a magyar kormányzat a Kirill pátriárkának a vagyona érdekében az Európai Unióval konfrontálódik. Nekem ez egy olyan elképesztő ügy, amit Magyarország ebben a szituációban leművel, hogy az valami döbbenet, nem a elhangzott hírre reagálok, Gábor. Nem kell keresned, hogy mire reagálok. Nézem, hogy most... Nem kell keresned. Engem ez belülről feszít. Az az igazság. És úgy tudod úgy csinálni, mintha ez a vallásszabadságról szólna. Úgy csinálni, mintha itt a vallásszabadság lenne ostrom alatt. Az, hogy Kirill pátriárkának, aki egyébként... Nálunk itt a határ, ez is olyan játék közben meghúzott szabály. Nem? Igen. Hogy ja, vallási vezet, na, hát azt mondtuk, hogy nálunk az nem fér bele. Ami egyébként egy volt KGB-s, tehát az egykori KGB-s Kirill pátriárka, aki amúgy ebben a szituációban nem vallási vezető, hanem ebben a szituációban ő egy oligarha, ebben a szituációban ő egy milliárdos, és hogy Magyarország megvédelmezze Kirill pátriárkának a Monte Carlói kastélyait, ennek érdekében konfrontálódik az Európai Unióval. Én nem tudom nem azt látni ebben a szituációban, hogy Orbán Viktor és Magyarország itt nem elsőrendűen nem Kirill pátriárkának a vagyonát, hanem a Mészáros Lőrincnek a vagyonát védelmezi. Ha itt és most Magyarország nem áll ki a Kirill pátriárkának a vagyona mellett, akkor holnap vagy holnap után a Mészáros Lőrinc lesz a Kirill pátriárka. Tudsz valamit? Egyházalapításra készül? De szó nincs erről, szerintem arról van szó, hogy lehessen mondani a Putyin előtt, hogy hát mi megpróbáltuk. Nem megpróbáltuk, mi megcsináltuk. Mi nem megpróbáltuk, mi megvédelmeztük. Nem ja, próbáltuk. De nem Kirill pátriárkának a vagyonát, hanem hát az, hogy éltünk a vétójogunkkal az újabb szankciók esetén. Nem hiszem, hogy az a cél, hogy a pátriárkát kimentsék. De hogy is nem az a cél. De hogy is nem az a cél, pontosan, is, hogy az a cél. Én is azt gondolom, hogy ez inkább egy szimbolikus gesztus. Nyilván az általad vázolt következmények azok a célszemély tekintetében pozitívak, tehát hogy nyilván Kirill pátriárkának egyébként jól jön, hogyha nem fosztják meg a vagyonát, illetve ilyes formán Oroszországnak is jól jön, hogyha az ég nagy oligarchájuknak megmarad a vagyona, és továbbra is potens politikai aktor marad, de mármint az oroszországi feudális viszonyok nyomán a nagy vagyona következtében potens politikai aktor marad, és egyúttal ugye a Putyin hűséges embere, de hogy ez valójában tényleg arról szól, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen számomra egyébként, hogy mondjam, meggyőző módon, mármint olyan értelemben meggyőző módon, hogy ebbe igazából belekötni nem tudunk, illetve a magyar külpolitikai kormányzat beleállt minden nyugati szankcióval, megszavaztunk mindent, és jó szövetségesként tesszük a dolgunkat. Ugyanakkor teszünk ilyen nagyon kevésnek tűnő és hatót, már-már nevetségességbe hajló, ugyanakkor a transzcendentális térben mégiscsak valamiféle értékkel bíró, vagy az orosz lélek ismeretében mégiscsak valamiféle értékkel bíró gesztust az orosz nép felé, amit később orosz nép egy nehéz felé. Helyzetben fel tudunk mutatni orosz gesztusként. Nép felé. Hogy igen, az, hogy a Kirill pátriárkának a jachtjait, meg a Lamborghiniait megmentjük. Ez a magyar hintapolitika, hát nem, ez nyilván nem így értelmezi a magyar kormányzat, illetve a döntéssel egyetértő hírmagyarázók sem, hanem ugye azt mondják, hogy ez nem a Kirill pátriárka vagyonáról vagy politikai szerepéről szól, hanem pusztán az orosz lélekben, az orosz transzcendentális gondolkodásban és térben, ami ugye nem választja el az egyházat az államtól, sőt a részének tekinti. A harmadik Róma szakrális vezetőjéről beszélünk, Gábor, aki a világi vezető mellé rendelt második császár, ugye, aki az orosz lélek irányításáért felel, felel, és Magyarországnak szerepe van abban, hogy a pátriárkából ne várjon párjává ez a figura, most ha gyártottam egy tök jó szóvicet, szóval, hogy ezt utólag nyilván egy tárgyalás során fel lehet mutatni, nyilván nem sokat ér, és nyilván Vlagyimir Putyin is tudja, hogy ezért ez, hogy inkább csak azt mondanám, hogy ez egy biztosíték arra az esetre, hogyha változna a világ helyzet, és hogyha bekövetkezne az, amit az orosz politika remélt eredetileg az orosz-ukrán háborútól, hogy a NATO meghasonlik, szétesik, az Európai Unió kisebb régiókra szakad, Magyarország kénytelen ismét egyedül megtalálni a helyét a világban a nagyhatalmak játszmáinak kitéve. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen plesny, amit fel tudunk mutatni, hogy mi részt vettünk Kirill pátriárka megmentésében, az számíthat mondjuk egy fél jó pontot. A pátriárka megmentésében, tudod? Nem a pátriárka Lamborghini-jének, meg jachtjának, meg kastélyainak a megmentésében. A pátriárka. A pátriárka megmentésében. Gábor, hadd kérjek már valamit tőled. Most, hogy elmagyaráztad a döntéssel egyetértő hírmagyarázóknak az álláspontját. Igen. Megismerhetnénk a tiédet? Az én álláspontom mi ezzel kapcsolatban? Igen, a te véleményedet. Elmondom, tök őszintén el tudom mondani az én álláspontom. Számomra is egyébként borzasztó ellenszenves ez az egész. Nagyjából hasonlóan gondolok erre, mint te. Ugyanakkor értem a mögötte megbújó realitást. És azt is, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen szerencsekártya, nem tudja senki, hogy mennyit ér, ha egyáltalán ér valamit, amit később a játék során fel lehet mutatni, és lehet, hogy amikor majd felmutatjuk, akkor Vlagyimir Putyin röhög egy hatalmasat, és bokárúgja Orbán Viktor, és azt mondja, hogy nem gondolod, hogy ez számít bármit, de az is lehet, hogy a játék egy pontján azt mondja Vlagyimir Putyin, amikor éppen felemelte volna az öklét, hogy na jól van, és akkor kocsak egy kokit kapunk. Szóval, hogy szerintem ez egy olyan, tényleg egy ilyen biankó csekk, amiről még nem tudjuk, hogy ér-e valamit. Hogy reagáljak azért az elhangzott hírre is. Szerinted, Gábor, volt értelme szédelegni az Európai Uniónak Ukrajnával? Nem ez vezetett el ahhoz a helyzethez, hogy most fegyveresen kell védeni az országnak a területi integritását? Érdemes volt a NATO-nak szédelegni Ukrajnával? Nem ez vezetett el ahhoz a helyzethez, hogy Oroszország tényleg azt mondja, hogy hát azért az orosz államiságnak a fészke, Kijev, azért mégse legyen Oroszország ellensége, azt azért nem hagyhatja Oroszország. Ez is egy nehezen megválaszolható kérdés. Hogy itt azért a nyugatnak van felelőssége. Van felelőssége, inkább azt mondanám, hogy ezek nagyon primer katonapolitikai realitások. Emögé igyekszünk elveket látni, illetve valamiféle közmorál felől közelíteni ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatakor, és felelősöket keresni. Valójában ez egy kiütött először helyzet, szerintem. És még akár az eredőjét sem lehet pontosan megtalálni, mert hogy tulajdonképpen hol kezdjük ennek a problémának a feltárását, mondjuk a hetmanok korában, vagy a relatív függetlenséget élvező ukrán határterületek korában, vagy a lengyel fejedelemség versus cári birodalom versus Ukrajna korából, vagy az első világháború után, vagy a második világháború után, hogy az első világháború után van egy rövid szakasz, amikor épp a lengyel köztársaság próbál önálló államot faragni Ukrajnából. Szóval, hogy a nyugatnak időről időre vannak ilyen betörési kísérletei, amiket egyébként, hogy mondjam, a birodalmi logikából következően helyesen tesz. Minden birodalom akkor cselekszik helyesen, ha egyébként imperialista szándékkal lép fel maga körül, hiszen ez garantálja a birodalma létét és a hosszú távú fennmaradását. A kelet-európai kommunizmusok bukását követő másfél évtized egy ilyen kegyelmi korszak volt, amikor mindannyian elhittük, nyilvánvalóan te is, meg én is, meg mindannyian, hogy elmúlik ez az időszak, a katonapolitikai realitások helyébe emberi jogi szempontok, gazdasági szempontok lépnek, az együttműködés korába értünk, de hogyha az ember elkezdi olvasni a korszak katonapolitikai, biztonságpolitikai hadtörténeti munkáit, mármint ami a 90-es évekkel foglalkozik, vagy az itt már sokszor idézett Huntington-féle elméletet a civilizációk háborújáról, illetve abban a könyvben szereplő orosz tábornoknak a mondatához kanyarodik vissza, aki ugye arról beszélt, hogy Kelet-Ukrajna egy megoldatlan kérdés, amire Oroszországnak előbb-utóbb válaszolnia kell. Tehát a Szovjetunió összeomlásától függetlenül, meg az új helyzet kialakulásától függetlenül ez egy fájós sebb, egy nyílt törés, amit nem lehet egy sebb tapasztal leragasztani, hanem Oroszországnak katonailag meg kell oldania. Ezt a realitást nyilván felismerte a Nyugat, és nyilván próbált az orosz szándékok ellenében tenni. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ez egy bármilyen furcsán hangzik, egy fizikai folyamat, egy reakció és egy ellenreakció, amiben a felelősség közös, ugyanakkor megállíthatatlan. Bárki lép hátra, ez egy chicken game, bárki lép hátra, az gyávábbnak és erőtlenebbnek fog bizonyulni. A birodalmaknak van egy olyan fázisuk, amikor expanzívak, és amikor kiterjednek és terjeszkednek, és aztán ez a fázis egy bizonyos ponton lezárul. Most te úgy fogalmaztál, hogy egy birodalom helyes működése az, hogyha támadó, hogyha kiterjeszkedni akar, de ez nem igaz minden birodalomra, és egyáltalán nem törvényszerű. A Kína birodalmi státuszának a csúcsán falat épített, ismerjük a Pax Romanát, ismerjük azt, amikor a római birodalom elérte a legnagyobb kiterjedését, és már limeszt épített, és azt hiszem, hogy a nyugati civilizáció is eljutott erre a pontra. Itt most már a Pax Americana korát éljük. Nem, a nyugati civilizáció már nem kiterjed, a nyugati civilizáció megőrizni próbálja a saját területi integritását, nagyjából a határait stabilizálni, és nagyjából a státuszkót megőrizni akarja, és Oroszország jól érzi ezt, hogy defenzívába került ilyen értelemben a Nyugat, és most Oroszország próbálja átvenni a kezdeményezést.